اب ان کو بھی بلایا گیا, ان کو بھی کھلایا گیا, پوچھا کوئی رہ تو گیا نہیں گیا, بولے نہیں کوئی نہیں رہ گیا. اے دولہ مسلمان, یہ چھیدی کا لڑکا دولہا بنا دنیا کا. کیا بات ہے, تو جانا فری, آنا فری, مرغا فری, زردہ فری, قورمہ فری, کل کا کل فری. یہ چھیدی کے لڑکے کی بارات کا عالم ہے, اور آخرت میں احمدی مختار دولہا ہوں گے, سید الابرار دولہا ہوں گے, اللہ کے حبیب دولہا ہوں گے. اللہ اللہ یہاں یہ دولہا ہے, وہاں اللہ کے حبیب دولہا ہوں گے. کلمہ پڑھ کر, نمازیں پڑھ کے آپ سو رہے ہو, مگر جنت کو سجایا جا رہا ہے, حوروں کو سجایا جا رہا ہے, غلمہ کو سجایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی برات آنے والی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے, دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے براتی پرخار بازی ہے. اللہ اللہ, اے بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے, اے ناواقف مسلمان کدھر جا رہا ہے, ادھر آ ادھر آ. آج یہ لکھتا ہے اس کتاب کے اندر, معاذ اللہ, جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ کتاب تقویت الایمان ہے, اس کے اندر لکھا معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ سما معاذ, نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, چلنے والوں چلو. دور نہیں ہے بڑودا, یہاں سے چند کلو میٹر کے فاصلے پر ہے, 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر یا 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. بودا کا شہر ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی جو سرکار کے پیارے صحابی ہیں, ان کی 18ویں پیڑھی کے شہزادے ہیں. حضرت سیدنا قطب الدین شاہ بادشاہ بلالی رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ ہے. اسی سال کی بات ہے, ماسٹر پلان چلا, دکانوں کو توڑا گیا, مکانوں کو توڑا گیا, لوگوں کی کہنا چاہیے چھجوں کو توڑا گیا. اور جب اس آستانے کے قریب پہنچے, فیتا ڈالا, تو 3 فٹ مزار شریف کی باؤنڈری سڑک کے اندر تھی. لوگوں نے کہا اس کو بھی توڑا جائے گا. مسلمان نکل آئے کہ بابا یہاں پہ اس کو نہ توڑو, ہندو یہاں آتے ہیں, سکھ یہاں آتے ہیں, پنجابی یہاں آتے ہیں, یہ تو ہر مذہب والا یہاں آتا ہے علاوہ وہابی کے, ہر مذہب والا آتا ہے. لہذا یہ دھارمک چیز ہے, اس کو نہ توڑیے, توڑنا ہے ہمارا مکان توڑ دیے, دکان توڑ دیے. تو انہوں نے کہا نہیں, قانون سب کے لیے اکسا ہے. بحث ہوئی, شام ہو گئی, چلے گئے. وہ گئے آستانے پہ, حاضری دی, روئے اور عرض کیا سرکار یہ کیا ہو رہا ہے. جب سوئے تو رات میں حضرت سیدنا قطب الدین بادشاہ بلالی تشریف لائے, ارشاد فرمایا کیوں گھبراتا ہے, کچھ نہیں ہوگا, کیوں گھبراتا ہے, کچھ نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دوسرے دن آئے, پھر شام ہو گئی بات اور بحث کے اندر, چلے گئے. تیسرے دن آئے, 14 محرم کی تاریخ ہے, اسی سال کا واقعہ ہے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو, لکھنے والوں لکھ لو, یاد کرنے والوں یاد کر لو. ڈی ایم بھی آ گئے, ایس پی بھی آ گئے, سٹی مجسٹریٹ بھی آ گئے, سی آر پی کو بھی بلا لیا گیا, اللہ اللہ پی ایس سی کو بلا لیا گیا, لگا دیا گیا کہ اگر کوئی بلوا و فساد ہو تو یہ لوگ موجود رہے. اب ادھر سے مسلمان بھی نکلے ہیں, آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں, چہرہ اترا ہوا ہے. عجیب عالم ہے کہ مزار شریف کو توڑا جائے گا. دن کے 12 بجے ہے, 14 محرم کی تاریخ ہے, اسی سال کا واقعہ ہے. بلڈوزر کو چابی دے دی گئی سٹی مجسٹریٹ نے کہ تم بلڈوزر بڑھا کے اس باؤنڈری کو توڑو. اب چابی لگانے کے بعد وہ بلڈوزر چلا کہ اس سے پہلے کہ چلے زمین ہلی. دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ ایک اچانک ایک جھٹکا آیا اور 3 فٹ مزار شریف پیچھے ہٹ گئے. اب جب یہ عالم دیکھا تو ایک عجیب عالم ہو گیا. ڈی ایم نے اپنی ٹوپی اتاری, مزار شریف پہ رکھا اپنا ٹوپ اور کہا بابا ہم غلطی پہ تھے, ہم سے بھول ہو گئی, معاف کر دو. ارے 1300 برس کا زمانہ بیتنے کے بعد جب امتی کی حیات کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی حیات کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ہیں غریب نواز کے دیوانے. سبحان اللہ, اسی لیے کہتا ہوں پیارے پیار کر لے, یار کر لے, بیڑا پار کر لے. اللہ اللہ پیار کر لے یار کر لے بیڑا پار کر لے اللہ اللہ پیران پیر پیر دستگیر میرے میرا شاہ جیلا حضور غوث پاک اپنی خانقاہ شریف کے اندر تشریف فرما ہے اللہ اللہ کیا بتاؤں نہ بتاؤں تو مشکل ہے بتا دوں تو مشکل ہے اللہ اللہ سرکار کے پیارے غلام موجود ہیں ایک مرید نے عرض کیا حضور آپ کے مریدوں میں علماء بھی ہیں مشائق بھی ہیں غوث بھی ہیں قطب بھی ہیں ابدال بھی ہیں اوتاد بھی ہیں افراد بھی ہیں اور آپ کے مریدوں میں گناہگار بھی ہے چور بھی ہے ڈکیت بھی ہے رہزن بھی ہے شرابی بھی ہے جواری بھی ہے اللہ اللہ سرکار غوث پاک میرے میرا شاہ جیلا حضور بڑے پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں میرے مریدوں میں جو غوث ہیں قطب ہیں ابدال ہیں اوتاد ہیں افراد ہیں بزرگان دین ہیں وہ عبد القادر کے لیے بنائے گئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے مریدوں میں جو گناہگار سیاکار خطاکار ہیں ان کے لیے عبد القادر بنایا گیا رضی اللہ تبھی تو اعلی حضرت پکار اٹھے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورا تیرا اللہ اللہ اور اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اللہ اللہ بات آ گئی اللہ اللہ دیوانوں کی تو بات علیحدہ ہوتی ہے حضرت احمد آباد شریف ہے حضرت سیدنا موسیٰ سہاغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اللہ لوگ آئے کہ بابا دعا کر دو بارش ہو جائے ارشاد فرمایا ہماری اس کی چل رہی ہے اللہ اللہ ہماری اس کی چل رہی ہے اب کیا چل رہی ہے محبت چل رہی ہے سبحان اللہ ایک جملہ ارشاد لوگوں نے عرض کیا حضور بڑی پریشانی ہے بڑی مصیبت سرکار کرم فرما دی آپ نے ارشاد فرمایا نہیں مانتے تو لو دیکھو آپ نے اپنی چنری کو اتارا دوپٹے کو اس کو دھویا اور دھونے کے بعد دھوپ میں ڈال دیا ڈالنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آ گئے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اللہ اللہ ارشاد فرمایا نا دیکھو میں نے کہا تھا میری چل رہی وہ میری چنریا سوکھنے نہیں دے گا میری چندریا سوکھنے نہیں دے گا سبحان اللہ اس کے بعد پھر آئے حضور بہت بارش ہو گئی ہے بہت زیادہ پانی ہو گیا اب تو سیلاب کا اندیشہ ہے سرکار کرم فرما دے اللہ اللہ تو پھر حضرت درود پاک پڑھنے سیدنا و نبینا و مولانا محمد مجد کرم وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ اے بھولا مسلمان ذرا دیکھ تو اس جہاز کو دیکھ لے کدھر جا رہا اپنی نگاہوں سے اس جہاز کو دیکھ لے جہاز خود نہیں جا رہا 250 کو اڑا رہا 250 کو ساتھ میں لے کے اڑا رہا ہے اللہ اللہ وہ 250 والوں جو 250 بیٹھے کیا ان کے پاس پر ہے کیا ان کے پاس پٹرول ہے کیا ان کے پاس ڈیزل ہے کچھ نہیں ہے یہ کس نے بنایا یہ ایک انگریز نے بنایا یہ ایک انگریز نے اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا ایک انگریز جہاز بنا دے تو جہاز تنہا نہ اڑے 250 کو لے کے پرواز کر جائے اللہ اللہ تو یہ اللہ والے جنہوں نے سبحان اللہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے لیے قربان کر دیا تو پھر ان کی طاقتوں کا کیا عالم ہوگا سبحان اللہ اللہ اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے انہی پیاروں کی محبت میں سلائے تو وہی بات عرض کر رہا تھا پھر آئے حضور بہت بارش ہو گئی سرکار کرم فرما دی حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نہیں مانتے ہو تو دیکھ لو اس کے بعد چنریا اتاری اتارنے کے بعد دھونے بیٹھ گئے جیسی دھونے بیٹھے فوراً بادل چھٹے سب آسمان صاف ہو گیا سورج نکل آیا فرمایا وہ میری چنریا دھلنے نہیں دے گا اللہ اللہ یہ ہے اللہ والوں کی منزل اسی لیے پیارے عرض و گزارش ہے کہ بزرگوں کا دامن تھام لو یہ کتاب تقویت الایمان ہے اللہ اللہ اس کا مصنف مولوی اسماعیل دہلوی ہے لکھا ہے مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید یہ لکھا ہوا ہے اور صفحہ 89 اسی تقویت الایمان پر لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ اپنے مولانا کے ساتھ مجاہد اسلام بھی ہے عالم ربانی بھی ہے مولانا بھی ہے شاہ بھی ہے محمد اسماعیل شہید ہے اللہ اللہ اور سرکار کے نام کے ساتھ نہ حضرت ہے نہ حضور ہے نہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا اے بولا مسلمان کدھر جا رہا ہے بزرگوں کا دامن تھام لے بیڑا پار ہو جائے گا اللہ اللہ بزرگوں کے سائے میں آ جاؤ اسی لیے سبحان اللہ اعلی حضرت عظیم برکت علی رحمت الرضوان کی بات یاد آ گئی میرے آقائے نعمت مکان میں تشریف فرما ہے. اتنے میں کچھ لوگ حاضر ہوئے, عرض کیا سرکار دعا کر دو بارش ہو جائے. اعلی حضرت سرکار نے حضرت ملک العلماء علی رحما سے ارشاد فرمایا, مولوی صاحب ذرا حساب لگا کے بتاؤ بارش کب ہوگی. انہوں نے حساب لگایا, عرض کیا حضور دو مہینے تک بارش نہیں ہو سکتی. اعلی حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا, مولوی صاحب جملہ غلط. کہا حضور یہ حساب رکھا ہوا ہے, جہاں غلطی ہو بتا دیا جائے. اعلی حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا, حساب صحیح ہے مگر جملہ غلط ہے. کہا حضور یہ تو اور فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حساب صحیح جملہ غلط, اگر جملہ غلط تو حساب بھی غلط, حساب صحیح جملہ غلط, سرکار یہ کیا بات ہے. اعلی حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اللہ, مولوی صاحب کیا بج رہا ہے. عرض کیا حضور 12 بج رہے ہیں. کہا آپ 12 کب بجیں گے. کہا 12 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے. اتنا سننا تھا اعلی حضرت سرکار اٹھے اور اٹھنے کے بعد گھڑی کو کھولا, دونوں سوئیوں کو گھمایا اور 12 پہ کر دیا. کہا مولوی صاحب کیا بج گیا. عرض کیا حضور 12 بج گئی. کہا قانون تو یہ تھا, دستور تو یہ تھا, اصول تو یہ تھا کہ 12 گھنٹے کے بعد 12 بجے, مگر ہمارے من میں آیا تو ہم نے ابھی 12 بجا دیے. یہ گھڑی ہماری بنائی ہوئی ہے اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے. اگر اللہ کا حبیب چاہے تو ابھی بادل اٹھے اور ابھی بارش ہو جائے. اتنا جملہ زبان پاک سے نکلا کہ چاروں طرف سے بادل آئے, موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. عاشق نے پکار کے کہا, مانا عرب نے تجھ کو یگانا, گایا عجب نے تیرا ترانا, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ, ہم یہ سنت اعلی حضرت. چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے, پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے, خنجر حق کیا خوب چلایا, ہم یہ سنت اعلی حضرت. ثانی عذا بیرون مسجد, جمعہ کے دن دلوائی مجدد, سنت مردہ کر دی زندہ, ہم یہ سنت اعلی حضرت. مسلک اعلی حضرت, آفت جانے وہابیت. اللہ اللہ, مگر ذہن میں سوال آیا, حضور یہ جو مریدین آئے تھے یہ علم نجوم نہیں جانتے, ستارہ نہیں جانتے, برج نہیں جانتے, ان جو آئے تھے دعا کر دو بابا بارش ہو جائے, آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے بارش ہو جاتی, یہ اتنی تفصیل جو ہے یہ ذہن میں بوجھ ہو رہی, حضور یہ کیا بات ہے, اس میں کیا حکمت ہے. ذہن میں بات آئی کہ گنبد مبارک سے جواب آیا, ادریس رضا ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جن کا اٹنگا پاجامہ ہے, جن کے چہرے پہ داڑھی ہے, جن کی زبان پہ کلمہ ہے, جو اپنے آپ کو یزیدی کہنا چاہیے نہیں کہتے مگر یزیدی ہے, وہ وہابی دیوبندی جو کہتے ہیں کہ امام علی مقام کربلا میں اگر طاقت والے ہوتے تو پانی مہیا کر لیتے. لہذا بتا دیا, اگر امام کا چاہنے والا بریلی میں اعلی حضرت بیٹھ کے کہہ دے تو قانون بدل جائے, دستور بدل جائے. جب حسین کے چاہنے والے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو امام علی مقام کی طاقتوں کا کیا عالم. اللہ انہی کی محبت میں جلائے, انہی کی محبت میں سلائے, انہی کی محبت میں اٹھائے. شرط یہ ہے پیارے, آپ کہتے ہو سنی مگر وہابی سے دور رہو تبھی سنی ہو. اللہ, وہابی سے دور رہو تبھی سنی ہو. اٹھاؤ ذرا الجمعیت نمبر دیکھو, اٹھاؤ ذرا ارواح ثلاثہ چلو دیکھو. مولوی قاسم نونتوی جب چلنے لگے بولے مجھے لکھنؤ کی ککڑی کھلا دو, ککڑی کھاؤں گا تو مروں گا. وہ بولے قاسم نونتوی, اللہ اللہ, لکھنؤ کی ککڑی منگا دو, ککڑی کھاؤں گا تو مروں گا. حسین احمد اجدیا باشی بولے ہمیں لاہور سے سردا منگا دو, لاہور کا سردا کھاؤں گا تو مروں گا. مرنے کا ٹائم تھا, انہوں نے سردا پکارا. اٹھاؤ الجمعیت نمبر دیکھو, اٹھاؤ ارواح ثلاثہ دیکھو. انہوں نے کہا لکھنؤ کی ککڑی منگا دو, لکھنؤ کی ککڑی کھاؤں گا تو مروں گا. ان کے لیے لکھنؤ سے ککڑی منگائی گئی, ان کے لیے لاہور سے سردا منگایا گیا. اللہ اللہ, میں سوچنے لگا آخر یہ ماجرا کیا ہے. ان کے لیے لکھنؤ سے ککڑی منگائی جا رہی ہے, ان کے لیے لاہور سے سردا منگایا جا رہا ہے. انہیں کلمہ شریف یاد نہ آیا, درود شریف یاد نہ آئی, آب زمزم یاد نہ آیا, اور سورہ یاسین یاد نہ آئی. مرنے کے ٹائم بھی ککڑی پکار رہا ہے, مرنے کے ٹائم لاہور کا سردا پکار رہا. یہ تیرا مولوی ہے, یہ تیرا پیر ہے, یہ تیرا مولوی ہے. مگر جب اللہ اللہ, میں نے جب ذہن میں سوال آیا تو کربلا مقدس سے جواب آیا, ادریس رضا اس نے ہمارے کھچڑے کو ناجائز کہا ہے, اس نے ہماری فاتحہ کو شرک و بدعت کہا ہے, اسے معلوم ہے ہمارا وہاں بھی سب بند ہو جائے گا, ہمیں جہنم میں بند ہونا ہے, لہذا جو کچھ کھانا پینا ہو یہی کھا لو. اس نے کہا لاہور کا سردا منگا دو, اس نے کہا لکھنؤ کی ککڑی منگا دو. یہ تمہارا پیر ہے اور یہ ہمارے اعلی حضرت. آخری ٹائم آیا مریدوں کو بلایا, ارشاد فرمایا قلم لاؤ کاغذ لاؤ. قلم لایا گیا, کاغذ فرمایا لکھو ہماری قبر اتنی گہری ہو کہ ہم اس میں آرام سے کھڑے ہو جائیں. مریدوں نے عرض کیا حضور اتنی گہری جب قبر کھودی جائے گی تو لوگ پوچھیں گے آخر اتنی گہری قبر کیوں کھودی جا رہی ہے, اس میں کیا راز ہے؟ تو حضور کیا جواب دیں گے؟ اعلی حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں فقیر زندگی بھر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا رہا, اس کے جواز پر دلیلیں پیش کرتا رہا, کل قبر میں جب اللہ کا حبیب آئے گا تو میں بیٹھا کیسے رہوں گا, میں کھڑے ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ, وہ اعلیٰ حضرت ہے کہ بھارت میں رہے تو درس تعظیم مصطفیٰ کا درس دیتے رہے, اور قبرستان جا رہے ہیں تو تعظیم مصطفیٰ کا درس دیتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ تیرا پیر ہے کہ مرنے کے ٹائم لکڑی ککڑی مانگ رہا ہے, مرنے کے ٹائم لاہور کا سردا مانگ رہا ہے, اس کے لیے سردا منگایا کیا گیا, ان کے لیے لکھنؤ سے ککڑی منگائی گئی, یہ تمہارے پیر ہے. اب آؤ ذرا دیکھو, نبی کے بارے میں تو لکھ دیا معاذ اللہ کے مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ. یہ کتاب تقویت الایمان ہے. اللہ اللہ, آج کوئی آدمی کو کوڑ ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے اس کوڑی کا گلاس علیحدہ کر دو, اس کوڑی کا پلنگ علیحدہ کر دو, اس کی پلیٹ علیحدہ کر دو, اس کا گدا علیحدہ کر دو, اس کی چارپائی علیحدہ کر دو. تو نارائن نگر کا بمبئی کا رہنے والا کوئی آدمی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتا, ڈاکٹر صاحب آخر آپ, اس کے بھی دو آنکھیں ہیں میرے بھی دو آنکھیں ہیں, اس کے بھی دو ہاتھ ہیں میرے بھی دو ہاتھ ہیں, وہ میرا ماموں ہے وہ میرا چچا ہے, آخر پلنگ اس کا علیحدہ کیوں کر دوں, اس کی پلیٹ علیحدہ کیوں کر دوں, اس کا گلاس علیحدہ کیوں کر دوں. فوراً اس پہ عمل کیا جاتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوڑ لگ جائے, کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی کوڑی ہو جائیں. اے میرا بھولا مسلمان, اگر کوڑ لگے گا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو خدا کی قسم جنت میں جاؤ گے. مگر وہابیت وہ کوڑ ہے, دیوبندیت وہ کوڑ ہے, مودودیت وہ کوڑ ہے کہ اگر یہ کوڑ لگ گیا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. لہذا اس کوڑی سے دور رہو. یہ دیکھیے کتاب اشرف السوانح ہے, مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن ہے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو, لکھنے والوں لکھ لو, یاد کرنے والوں یاد کرو. یہ کتاب تقویت الایمان ہے. لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ. اللہ اللہ, جلد اس کی پہلی ہے, اس کی چار جلدیں ہیں. اس کے اندر یہ مولوی خواجہ عزیز الحسن کی تصنیف ہے, اس نے لکھا ہے تھانوی کہاں پیدا ہوا, کب پیدا ہوا, کیوں پیدا ہوا. اللہ اللہ, کس کی ہے؟ خواجہ عزیز الحسن, جو مولوی اشرف علی تھانوی کا بڑا چہیتا مرید ہے. غالباً ایسا مرید بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اور ایسا پیر بھی آپ نے نہیں دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ دکھائے. آمین تو کہہ دو. بڑے پیر دیکھیں. اللہ اللہ, معاذ اللہ. یہ خواجہ عزیز الحسن کی چار جلدوں کی تصنیف ہے. اس کی پہلی جلد ہے اللہ اللہ, صفحہ اس کا کہنا چاہیے 12 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ 12. کتاب کا نام اشرف السوانح ہے. اللہ اللہ, یہ اشرف السوانح ہے. کتنا چہیتا مرید یہ خواجہ عزیز الحسن. لکھتا حضور دل میں ایک تمنا ہے. تھانوی بولے کہو کہو, کیا تمنا ہے؟ بولے شرم کے مارے نہیں کہتا. بولے نہیں نہیں کہیے, کیا بات ہے؟ بولے تمنا یہ, کاش کہ میں عورت ہوتی اور حضور ہی کے نکاح میں ہوتی. معاذ اللہ, زور سے بولیے معاذ اللہ رب العالمین. معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. اللہ اللہ, اور پھر یہ نہیں سوچا 9 مہینے کے بعد پھر حشر کیا ہوتا؟ بھابی جان بننے کی تمنا. تھانوی کیا کہتا؟ ثواب ملے گا, ثواب. کیا کہتا ہے؟ ثواب ملے گا, ثواب. تبھی تو کہتے ہیں دیوبندی کی نزبندی ہو گئی. اللہ اللہ, دیکھا آپ نے, وہ دھرم پتنی بن جائے تو ثواب ملے. صفحہ اس کا 12 ہے. کتاب اشرف السوانح. خواجہ کے مزار کے اندر کیا اسپتال ہے؟ لڑکا مل جائے گا. خواجہ کے مزار کے اندر کیا اسٹیٹ بینک ہے؟ پیسہ مل جائے گا. مگر آئیے یہ دیکھیے, مولوی اشرف علی تھانوی کے پردادا فرید دنا دن آئے قبرستان سے ہندوستان. دن دن کھولو بیگم. ان کا کون کہا؟ میں ہوں فرید. کہا آپ تو مر گئے تھے. بولے مجھے شہادت ملی ہے, زندہ جاوید ہو گیا, کھولو. تو اب بیگم نے دنا دن کھول دیا. کتنی ہمت والی تھی وہ, کھڑ کھڑ قبر کفن کے ساتھ اندر گیا. اللہ اللہ, اب دیکھا ہاتھ میں, پوچھا یہ کیا کہا ہے؟ یہ مٹھائی کلا کن کھانا دنا دن. میں ایسے ہی آتا رہوں گا اور مٹھائی. کھلاتا رہوں گا. اب آتے رہے کھلاتے رہے لاتے رہے آتے رہے, مگر رات میں آئے دن میں نہیں. سمجھ گئے؟ رات میں کون آتا ہے؟ چور. کون آتا ہے؟ چور. دھنا دھن اگر ایسی زندہ ہو گئے تو دن میں آ گئے ہوتے, تبلیغی جماعت کی پریشانی دور ہو جاتی. دنا دن رات میں آ رہا, دنا دن دنا دن دنا دن, اور کلا کل لے کے آ رہا ہے, بیگم کو کھلا رہا ہے. اللہ اللہ, میں پوچھوں گا او چلا چلی والو, یہ فرید کی قبر میں کیا حلوائی کی دکان تھی؟ خود بھی آیا مٹھائی بھی لایا, وہ بھی کلا کل. اللہ اللہ, اب سب صبح کو جب بچوں نے کھایا تو عورتوں نے دیکھا بپا مر گئے, بچے مٹھائی کھا رہے ہیں, تو چیمی جگوئیاں شروع ہوئی, تو مجبوراً بیگم کو بتانا پڑا میرے شوہر فرید زندہ جاوید ہو گئے ہیں, انہیں شہادت ملی ہے, روزانہ رات کو آتے ہیں مٹھائی کھلاتے ہیں. یہ ہے صفا 12. اور تبلیغی جماعت والو, اگر تمہارا پردادا فرید قبر سے مرنے کے بعد ہی قبرستان سے آ کے اپنی جورو کو مٹھائی کھلا سکتا ہے, تو اسلام کے شہید ہونے والا فاطمہ کا لال ہمارے پکارنے پر کربلا سے آ کے ہمیں دولت دائیں کھلا سکتا ہے. اے بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے؟ ایک عیسائی نے چیلنج کیا ہے, آج تک دنیا وہابیت جواب نہیں دے سکی. لاہور کا عیسائی پادری کہتا ہے او وہابیوں, تمہارا نبی تو مر کر مٹی میں مل گیا. معاذ اللہ, ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے اے وہابیوں تم کیا کرو گے؟ کافری مرو گے. بہتر یہ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ لو, وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. دیکھو وہابیوں, تم اپنا قرآن. آگے وہ لکھتا ہے وہابیوں, تمہارا نبی تو وہ ہے جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا. دیکھو تم اپنی کتاب تقویت الایمان. معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ. تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے جو اپنی بیٹی کو بھی جہنم سے نہ بچا سکے؟ اللہ اللہ, لہذا تم کافری مرو گے. بہتر یہ کہ تم حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ لو, ان کی شان یہ ہے وہابیوں, دیکھو تم اپنا قرآن. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میرا عیسیٰ روح اللہ مفہوم آیت مقدسہ جو اس نے لکھا ہے, اللہ اللہ کے اندھوں کو بینائی دیتا ہے, کوہیوں کو اچھا کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے. مگر آج تک دنیا وہابیت اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکی. مگر الحمدللہ علماء اہل سنت نے, یہ بریلی کے جماعت کے علماء کرام نے جواب دیا کہ او عیسائیوں سنو, وہ وہابیوں کا خود ساختہ نبی ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا. ہمارا نبی زندہ, ہمارے صحابہ زندہ, ہمارا دین زندہ, ہمارا غوث زندہ, ہمارا خواجہ زندہ, ہمارے غریب نواز زندہ, ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار زندہ, مخدوم ماہمی زندہ, بابا بہاؤالدین زندہ, مخدوم سمنا زندہ, اور ان کا جو دامن دام لے وہ بھی زندہ جاوید. اسی لیے عرض ہے پیارے, ان سے دور ہو جاؤ, ان سے دور ہو جاؤ, سرکار کا دامن تھام لو, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور بس چلتے چلتے ایک حوالہ اور آپ دیکھ لیں, یہ کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت. کون سی کتاب ہے؟ اللہ اللہ, ملفوظات حکیم الامت. اللہ اللہ, یہ ذرا سا نیچے رکھ دیجیے گا. اللہ اللہ, یہ کتاب تسکت الخلیل ہے. کون سی کتاب ہے؟ آج کہا جاتا ہے نا بڑا تبرک کے بارے میں منہ بناتے ہیں, یہ دیکھو کتاب تسکت الخلیل, مصنف کا نام عاشق الہی میٹھی, صفحہ اس کا 96 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ 96. اللہ اللہ, یہ دیکھو حوالہ جو غلط ثابت کرے 50,000 نقد لے جانا ہمارے صدر محترم سے. اللہ اللہ, ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. میرا بھیا ابھی تک امریکہ نے بہت ترقی کی, کوئی ایسی ٹیبلیٹ بنائی کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے, بولو کوئی ایسا کیپسول روس نے بنا لیا کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے, کوئی ایسا کیپسول نہیں, کوئی ایسا ٹیبلیٹ نہیں. اللہ اللہ, روس بھی پیچھے رہ گیا, امریکہ بھی پیچھے رہ گیا. اب آئیے ذرا ادھر دیکھیے, کتاب تذکرۃ الخلیل ہے, مصنف کا نام عاشق لائی میٹی ہے, صفحہ اس کا 96. اگر آپ عرق کیوڑا پیو, عرق گلاب پیو, پخانے میں خوشبو آئے گی کہ بدبو؟ اللہ اللہ, بدبو نہیں جا سکتی. سیب کھاؤ, سنترا کھاؤ, پخان پہ ہے نا بھائی, کچھ کھاؤ مگر وہاں بدبو نہیں آنا. آئیے, یہ ہے تبلیغی جماعت کے بانی مبانی مولوی الیاس کاندھیلوی کی نانی کی کہانی, خود ان کی کتاب کی زبانی. بھی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کو بھی دیکھا, آخر میں دستوں کے مرد میں 3 سال مبتلا رہی. کئے سال؟ 3 سال. ان کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی. یعنی بڑھیا نے 3 سال ایسا پخانا کرا تھا بستر پہ ترپوں ترپوں ترپوں, کہ اگر دھوبی کی یہاں بھی ڈالا گیا تو بستر کی بدبو نہیں جائے گی. اللہ اللہ, مگر دیکھنے والوں نے دیکھا غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے. کیا نکالے گئے؟ پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے, تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتا تھا, کیا خوشبو ہے, کیا خوشبو ہے, کیا خوشبو ہے. بولو زور سے معاذ اللہ, معاذ اللہ. جس بستر پہ بڑھیا نے 3 سال پخانا کرا تھا, دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن, مرنے کے ٹائم یہ کہہ رہے تھے کہ اس بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود کتاب میں لکھا ہے. مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی اتارنے پہ جب پوتلے نکالے گئے اور جب ان کو سونگا گیا. بولو عقل ہے یا نہیں؟ ارے کمبخت, یہ سونگا کائے کے لیے؟ کبھی تم نے اپنی معاذ اللہ کسی کی رومالی سونگی؟ اللہ بچائے, آمین کہو. بولو سونگا کسی کا پاجامہ, سونگی کسی کی چڈی؟ کتنی محبت ہو مگر چڈی پاجامہ نہیں سونگے گا. مگر یہ کمبخت اندھے ہو گئے. جس پہ بڑھیا نے 3 سال لیٹرین کری, دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن, اسے سونگا کا بڑی خوشبو آ رہی ہے. معاذ اللہ. آگے لکھتے, ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا, ارے یہ اتنی خوشبو, ارے اتنی خوشبو. اللہ اللہ, عورتیں سوچنے لگیں یہ بڑھیا نہیں تھی, اصغر علی کا کارخانہ تھی, اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو شیشی لگا کے ہم بھی بھر کے لے جاتے. معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ, معاذ. آگے لکھتے, چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کے رکھ لیا گیا. رکھو رکھو رکھو, او دلی والو, او بھوپال دلی والو, یہ بڑھیا کا 3 سال کا پیخانہ تمہیں مبارک ہو, اور غریب نواز کا میخانہ ہمیں مبارک. اللہ اللہ, پاک چیز پاک لوگوں کے لیے اور ناپاک چیز. میرا بھیا ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کم بخت آنکھوں کے اندھے, اب تو یہ معلوم ہے کہ یہ ناک کے بھی بالکل بیکار ہو گئی ہے نا, بالکل سڑی بسی. معاذ اللہ, ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا, امی جان نہیں تھی, نانی جان نہیں تھی, اصغر علی کا کارخانہ تھی. دیکھا آپ نے, غریب نواز کی چادر تبرک کر لو تو شرک ہو جائے, خواجہ کا اگر شیرینی تبرک بنا لو تو شرک ہو جائے, اور یہ پوری نانی کا پیخانہ دنا دان. اللہ, مگر یاد رکھو پیارے, وہابیوں سے آج وہ نقصان نہیں ہے جو سلے کلیوں سے ہو. بہت بہت بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد. جو نقصان سلے کلیوں سے ہو رہا ہے, ادھر آئے تو ادھر کی, ادھر گئے تو یہ سب سے زیادہ اہم تمہارا دشمن ہے جو سلے کلی ہے. چاہے عوام میں ہو یا امام میں ہو یا پیر میں ہو یا مولوی میں ہو، یہی سب سے بدترین دشمن ہے تمہارا، اور اس کو پہچان لیا تو بیڑا اللہ اللہ۔ وہی بات یاد آ رہی کہ ایک بادشاہ کے ہاں ایک مولوی صاحب رہتے تھے اور ایک ہجڑا رہتا تھا، تو ہجڑا بہت جلتا تھا مولوی صاحب سے کہ بڑی فری کی تنخواہ لیتے۔ تو ایک روز بادشاہ کو سمجھا بجھا کے کہا، حضور یہ تین سوال ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آنے دیجئے مولوی صاحب کو۔ مولوی صاحب جب تشریف لائے، پوچھا آپ کی تنخواہ ادا ہو گئی؟ کہاں، حساب صاف ہے؟ کہاں۔ کہا یہ تین سوال ہیں، ان کا جواب دے دیجئے۔ بولے حضور کون سا؟ کہا پہلا سوال یہ کہ زمین کا بین سنتر کہاں، دوسرا سوال یہ کہ آسمان میں تارے کتنے، تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں کتنی عورتیں کتنے مرد۔ اب سنا انہوں نے تو سر گھوم گیا کہ یہ جواب کہاں سے دوں گا، بڑی پریشانی کا عالم اللہ۔ بولے سات دن کا ٹائم ہے، جواب دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے۔ بولے ٹھیک ہے حضرت، اجازت دیجئے، گھر جاتا ہوں، کتاب کھول کے دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، پھر آ کے بتاؤں گا۔ آپ گھر پہنچے، آواز دی، دروازہ کھلا، اندر پہنچے، بیگم سے لپٹ کے رونے لگی، کہا غلطی اور خطا اور لغزش معاف کر دینا، سات دن کا مہمان ہوں، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ بیگم نے پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو، طبیعت اچھی خاصی؟ کہا کیا بتائیں، وہ بادشاہ کے یہاں جو ہجڑا رہتا ہے اس نے تین سوال بادشاہ کو دے دیے اور تینوں سوال بادشاہ نے ہم سے کر دیے ہیں، نہ جواب ہوگا نہ جان بچے گی۔ اللہ اللہ۔ کا کہاں سوال ہے؟ اللہ اللہ۔ ارے بڑے کٹھن سوال ہے کہ زمین کا بھی سنٹر کہاں ہے، آسمان میں تارے کتنے ہیں، دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں۔ اللہ اللہ۔ ناک میں دم ہے، کہاں سے جواب ہوگا۔ اتنا سننا تھا تو بی بی بھی لپٹ کے رونے لگی کہ بزرگوں نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کی پچھاڑی سے اور افسر کی اگاڑی سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نتیجہ یہ وہ کہ رو پیٹ کے اتنے میں دستک ہوئی، تو جلدی سے آئے اور آنے کے بعد دروازہ کھولا تو دھوبی کھڑا تھا، حضور یہ آپ کے کپڑے ہیں۔ فرمایا بیٹا یہ کپڑے تو ہیں، بس یہ آخری کپڑے ہیں، اب اس کے بعد کپڑے دھونے کا نمبر نہیں آئے گا، میں سات دن کا مہمان ہوں، انتقال ہونے والا۔ کہا سنا معاف کر دینا، حساب میں کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ کہا مولوی صاحب کیا بات ہے، خیریت تو؟ کہا وہ ہجڑا جو بادشاہ سلامت کیا رہتا ہے اس نے تین سوال دے دیے ہیں، نہ جواب ہوگا نہ پن کی جان بچے۔ کون سے سوال؟ کہا آسمان کا بیج، زمین کا بیج سنتر کہاں، آسمان میں تارے کتنے، دنیا میں کتنی عورتیں کتنے مرد۔ اللہ اللہ۔ دھوبی نے تھوڑی دیر غور کیا، کہا حضرت یہ تو سوال بڑے آسان ہے، اس کا جواب تو اپن دے دے گا، آپ کہلوا دیجئے بادشاہ سلامت سے، یہ جواب میں کیا دوں گا، میرا دھوبی دے دے گا۔ کہاں کیا کہہ رہے ہو؟ کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ذرا سے بھی۔ اللہ اللہ۔ کہا ٹھیک، صبح 10 بجے آپ پہنچ جائیں، میں بھی 10 بجے آتا ہوں۔ کہا صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا بالکل صحیح ہے۔ نتیجہ یہ کہ بات طے ہو گئی، اس کے بعد یہ دوسرے دن صبح نہا دھو کے گئے کہ بیگم میں جا رہا ہوں، دعا کرتی رہنا، دھوبی نے کہا ہے کہ میں آ کے جواب دے دوں گا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہلوا دیا کہ سوال بڑے آسان ہے، اس کا جواب تو میرا دھوبی دے دے گا، اور دل کا کیا حال ہے یہ خود ہی جان رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد صبح کو نہا دھو کے کپڑے پہن کے پہنچے، پہنچنے کے بعد سلام کیا، بیٹھ گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ ابھی دھوبی آتا، تھوڑی دیر میں شور ہوا، دربانی حاضر ہوئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور وہ دھوبی بغیر اجازت کے اندر آ رہا تھا، اسے روکا ہے، بہت شور ہو رہا۔ فرمایا وہ آنے دو، ہمارے سوالوں کا جواب دینے آ رہا۔ کہا حضرت اس کے ساتھ گدا بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، رسی بھی ہے۔ کہا جاؤ اس سے کہہ دینا گدا اور رسی اور ڈنڈے کی ضرورت نہیں، یہ شاہی دربار ہے، تم چلو۔ جا کے دھوبی سے کہا، ان کا جا کے بادشاہ سلامت سے کہہ دینا، اگر گدا اور رسی اور ڈنڈا نہ ہوگا تو ہمارے سوالوں کا جواب نہ ہوگا۔ آ کے بادشاہ سے کہا حضور وہ ایسا کرتا، ٹھیک ہے آنے دو۔ اب وہ گدا اور رسی اور ڈنڈا سب لے کے اندر پہنچا، دنا دھن۔ کہا حضور آپ سوال کریں، اپن جواب دیتے ہیں۔ کہا پہلا سوال تو یہ کہ زمین کا بیج سنتر کہاں کا، ابھی جواب دیا۔ اور اس کے بعد آنکھوں کو بند کیا، پورب دیکھا، پچھم دیکھا، اتر دیکھا، دکھن دیکھا، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس کے بعد 20 دربار کے اندر ڈنڈا گاڑ دیا۔ کہا حضور میں نے اسے پورب سے پچھم، اتر سے دکھن سب ناپ لیا، زمین کا بیج سنتر یہی ہے، اور اگر حساب میں کوئی گڑبڑی ہو تو یہ ہجڑا بیٹھا ہوا ہے، اس سے نموا لیا جائے۔ اب جب اس کے اوپر آیا تو اس نے کہا حضور بالکل حساب صحیح ہے، آدھا انچی کا فرق نہیں ہے، کیونکہ اسے معلوم کہ میں ناپتے ناپتے اب مر جاؤں گا۔ کہا دوسرا سوال، کا دوسرا سوال یہ کہ آسمان میں تارے کتنے۔ کہا ابھی جواب دیا، اس کے بعد سر آسمان کی طرف اٹھایا، پورب دیکھا، پچھم دیکھا، اتر دیکھا، دکن دیکھا، 15 منٹ 20 منٹ سر نیچے کیا، اور اس کے بعد کہا حضور شمار کر لیا۔ کہا کتنے تارے؟ کہا جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنے میرے گدھے کے جسم میں بال ہیں، نہ ایک بال زیادہ ہے نہ ایک تارہ زیادہ ہے، اور حساب میں گڑبڑی ہو تو یہ ہجڑا بیٹھا ہوا ہے، بالوں کو گن لے اور میں تاروں کو گنے لیتا ہوں۔ اس نے جب دیکھا میرے اوپر آ کر ان کا، نہیں سرکار بالکل صحیح ہے، ایک نہ بال زیادہ ہے نہ ایک تارہ زیادہ ہے۔ اللہ اللہ۔ کہا تیسرا سوال، کہا تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں. کہا بھی جواب دیا, آنکھوں کو بند کیا, پورب دیکھا پچھم دیکھا, پورب دیکھا پچھم دیکھا, آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ اور اس کے 45 منٹ, ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پسینے پسینے ہو گیا. اور اس کے بعد ڈنڈا نکالا اور نکال کے تڑا تڑا تڑا تر مارا ہجڑے کو. وہ بولا مر گیا مر گیا. اتنی دیر میں اس نے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے. اللہ اپنا کام کر لیا. بادشاہ بولا کم بخت کیا کرتا ہے, یہ شاہی دربار ہے, تجھ سے سوال کا جواب مانگا تھا, یہ بے ادبی کیا کری تو نے ہجڑے کو مارا. کہا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کہا کہو کیا بات ہے. کہا سرکار آپ کا سوال یہ تھا کہ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں کتنے مرد. میں نے ایک طرف عورتوں کی صف لگائی ایک طرف مردوں کی صف لگائی اور اس کے بعد میں نے شمار کیا, سوچا بادشاہ کو جواب دینا ہے لہذا دوبارہ پھر کاؤنٹنگ کر لوں. اب جب میں نے دوبارہ گنا تو یہ دیکھا کہ ایک مرد کم ہے, اب عورتوں کو گنا تو ایک عورت زیادہ ہے. آپ نے بھی دیکھا, میں پریشان ہو گئے. بادشاہ بولے ہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا, بڑی پریشانی ہو رہی. اللہ پھر میں نے غور کیا اور گنا تو دیکھا تو ایک عورت کم ہو گئی, اب مردوں کو گنا تو ایک مرد زیادہ ہو گیا. بڑی پریشانی کا عالم, کیا جواب دوں گنتی غلط نہ ہو جائے. پھر میں نے دوبارہ گنا تو ایک آدمی کم, عورتوں کو گنا تو ایک عورت زیادہ. عجیب کشمکش کا عالم. غور کر کے دیکھا حضرت تو نظر یہ آیا کہ یہ کمبخت ہجڑا تھا, کبھی عورتوں میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا کبھی مردوں میں جا کے کھڑا. اے میرا بھولا مسلمان سن لو, یہ ہجڑا تھا جو کبھی عورتوں میں جا کے کھڑا ہو گیا اور مردوں میں کبھی جا کے کھڑا ہو گیا, یہ تو یہاں پیٹا گیا. اور وہ سلے کلی جو کبھی دیوبندیوں میں جا کے کھڑا ہو گیا اور کبھی سنیوں میں جا کے کھڑا ہو گیا, وہ قبر میں مارا جائے گا اور محشر میں مارا جائے گا اور جہنم میں مارا جائے گا. اللہ اللہ. لہذا آپ چلتے چلتے ایک عبارت سن لو, ذہن حاضر ہے نا, بس ایک عبارت سن لو, ایمان بچا لو. قسم خدا کی جنت تمہاری میراث, جنت تمہاری. تشریف رکھیں حضرت دو منٹ. ہاں اللہ اللہ, بس دو منٹ کی بات, گھبراتے کیوں, ماشاء اللہ سے. اللہ اللہ, بس ایک عبارت سن لو. کتاب ملفوظات حکیم الامت. اللہ اللہ اللہ, دارین کی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے, شاد رکھے آباد رکھے. یہ دیکھو ادھر سے بھی کالی اور ادھر سے بھی کالی اور اندر سے بھی کالی. یہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ملفوظات حکیم الامت. کتاب ہاتھ میں آتے ہی چہرہ اتر جاتا ہے. ابھی احمد آباد شریف میں جماعت الاخرہ کی غالباً 28 تاریخ تھی شاید, وہاں رمضان بھائی کے یہاں جلسہ تھا. اللہ اللہ, تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ وہابی بھی آئے ہوئے. تو انہوں نے مطلب یہ کہا کہ ذرا احتیاط سے بولیں. تو میں نے کہا مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہابی بھی آئے ہوئے ہیں. میں نے لاؤڈ سپیکر پہ کہا, ورنہ میں بول کے چلا جاتا تو کل کو وہابی یہ کہتے کہ ہم نہیں تھے, ہم ہوتے تو جواب دیتے. لہذا تم بھی موجود اور ہم بھی موجود ہیں, نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. قوم کو لڑوانے کی ضرورت ہوئی, لڑتے تو دو پہلوان ہیں, لڑتے دو پہلوان ہیں. قوم فیصلہ کرتی ہے کون جیتا کون ہارا, قوم نہیں لڑتی. لڑتی کرکٹ کی دو ٹیمیں ہیں, قوم فیصلہ کرتی کون سی ٹیم جیتی اور کون سی ٹیم ہاری. لہذا تم بھی اور ہم بھی ہیں, آؤ ہی پہ ہو جائے دو دو ہاتھ. قوم تو فیصلہ کرے گی کون جیتا اور کون ہارا. اللہ اللہ, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری تقریر کے بعد نذیر خواہ ہیں بےچارے, اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, شاد رکھے آباد رکھے. وہ گئے کہ چلو بھائی بات کر لو. اللہ اللہ, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم جھگڑا ہو جائے گا. کیا کہا؟ جھگڑا ہو جائے گا. تو نذیر خواہ بولے جھگڑا کیسے ہو جائے گا, گھر ہمارا, دروازہ ہمارا, گلی ہماری. وہ پیلی بھیت سے آیا ہے تو قریباً 1200 کلومیٹر 1300 کلومیٹر دوری سے, پتلا دبلا زیادہ طاقتور بھی نہیں ہے. گھبرا کیوں رہے, جھگڑا کیوں ہو جائے گا, چل کے بات کیوں نہیں. بولے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ تم نہیں سمجھتے. الحمدللہ, یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ, یہ بات اب تک بنی ہوئی. ادھر میں گاڑی سے قیام گاہ پہ آیا رمضان بھائی کے, کہ ادھر وہ اپنی گاڑی سے وہ نذیر آئے نذیر خان, اور فوراً انہوں نے توبہ کری اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اسی وقت حضرت سبحان اللہ مرید ہو گئے. سبحان اللہ, اللہ لب لے مجھے نہیں معلوم تھا, میں تو بہت تبلیغی جماعت میں گیا, بہت چلے کیے, لوگوں کو بڑا وہابی بنایا, اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے. مگر نظیر اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے گا کہ جتنے وہابی بنائے اس سے زیادہ لوگوں کو جب تک میں سنی نہ بنا دوں. اللہ اللہ. اور اس کے بعد اجمیر شریف کا اس سے پاک تھا, چونکہ 28 یا 29 جماعت الاخرا کی تاریخ تھی, سبحان اللہ وہاں سے وہ اجمیر شریف پہنچے نذیر خان, اللہ دارین کی برکت سے. پہنچے اجمیر شریف, غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا, میں نے کہا حضور یہ آپ کا غلام آ گیا ہے, یہاں در پاک تک پہنچا دیا, اب جنت تک پہنچانا یہ تمہارا کام ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کوئی آدمی یہ کہے خواب کے طور پر, یا کوئی مولانا یہ کہے خواب کے طور پہ کہ رات تمہاری اماں آئی تھی ہمارے کمرے میں اور ہم نے ان کے ساتھ نازیبا حرکت کری, بول مسلمان کیا اس کو سلام کرو گے؟ کیا اس سے مسافہ کرو گے؟ کیا اس کے ساتھ چائے پیو گے؟ کیا اس سے شادی بیاہ کرو گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کمبخت نے ایسا خواب دیکھا تھا تو چوراہے پہ کھڑے ہو کر نہیں نہیں کہنا چاہیے, چوراہے پہ کھڑے ہو کر نہیں کہنا چاہیے. اللہ اللہ. بولو اس سے مسافہ کرو گے؟ اس سے سلام کرو گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو کون کون. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. یہ ماں کے لال ہے, یہ ماں کے لال ہے. انہوں نے کہہ دیا اگر ہماری ماں کی کوئی بے عزتی کرے اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ جملہ کہے, اگرچہ خواب کے طور پہ کہے کہ رات تمہاری اماں آئی تھی اور ہم نے ان کے ساتھ نازیبا حرکت کی, معاذ اللہ, تو ہم اس سے سلام نہیں کریں گے, ہم اس کے ساتھ چائے نہیں پیئیں گے, ہم اس سے مسافہ نہیں کریں گے. اے بھولا مسلمان, ہماری تمہاری ماں کی شفاعت جو ہوگی وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنچل کے صدقے میں ہوگی. وہ سرکار کی پیاری سبحان اللہ ازواج مطہرات میں سے ہیں, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صفحہ اس کا 49 ہے, کتاب ملفوظات حکیم الامت ہے, مکتب دانش دیوبند کی چھپی ہے. اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے مجھے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خواب میں دیکھا اور ان کے ساتھ ایک نازیبا حرکت کی ہے. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. معاذ اللہ. تو اس کی تعبیر کیا دیتا, یہ نہیں لکھا تھانوی نے توبہ کر کلمہ پڑھ تو بے ایمان ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا, بلکہ اس کی تعبیر یہ لکھی کہ تم مٹی کے ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتے ہو, لہذا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرو. معاذ اللہ. معاذ اللہ. معاذ اللہ. اور ابھی اگر ہم یہ کہہ دے اللہ اللہ, اگر ہم یہ کہہ دے کہ رات میں مولوی اشرف علی تھانوی کی اماں صدر صاحب کے یہاں آئی تھی اور صدر صاحب ان پہ چڑھ بیٹھے, تو پورے نارائن نگر میں کہیں گے تھانوی کی اماں کو گالی دے دی, تھانوی کی اماں کو گالی دے دی, تھانوی کی اماں کو گالی دے دی. اور چلا چلی والا, تمہیں تھانوی کی اماں پیاری ہے, ہمیں سرکار کی ازواج مطہرات پیاری ہے. اے بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ سرکار کا دامن تھام لے, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب کی محبت میں سلائے, اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے راہوں میں, چراغ جلا کر میں نے رکھ دیے راہوں میں, اب وہ راستہ بھولے تو اس کی قسمت ہے. خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. سامعین, اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت, منقبت, نعت, حمد, سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات, مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز, دکان نمبر 3, چھوٹا سوناپور, نزد اکبر پیر بھائی کالج,